1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het integraal zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen, behalve de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie en moet de eerste lijn zorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd en omdat er geen concrete toezeggingen worden gedaan die via een zorgautoriteit of rechter kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. De burgemeester van Washington heeft een noodtoestand uitgeroepen nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona aan de grens met Mexico. Daarmee proberen republikeinse gouverneurs president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. Een festival in Rotterdam heeft na veel kritiek een optreden van rapper Lil Kleine geannuleerd. Het optreden op TikTok zou Lil Kleine's eerste worden in Nederland sinds februari. Toen kwam hij in opspraak door beelden op sociale media waarop te zien was hoe hij zijn vriendin mishandelde. De rechtszaak daarover loopt nog. De Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. In Glasgow haalden Wesley Kolhof en Matwee Middelkoop het beslissende punt binnen door Andy Murray en Joe Salisbury te verslaan. Daarmee is Nederland verzekerd van de eerste of tweede plaats in de pool en gaat daarmee zeker door. Het weer vannacht buien bij 8 tot 12 graden. Ook overdag veel buien, soms met hagel en onweer. Ook wat zon, vooral aan zee veel wind. En het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. De eerste podcast die jullie ooit hebben gehoord. Tom? Poeh, je valt meteen met de deur in huis. Ik denk de Daily Show van de New York Times. Ja? Amerikaans, ja. Nooit gehoord. En voor mij De Brand in het Landhuis. Oh, dat is echt de beginnerspodcast, ja. Hè? Ja, dat is waar, ja. Moest mezelf even overhalen om, aan podcast te beginnen. En toen dacht ik, nou, dan begin ik gewoon gelijk met een hele goede, althans, dat lees ik overal. Ja, dat is hij ook zeker. En volgens mij is het ook de best beluisterde podcast ooit. Is dat zo? Ja, dat dacht ik wel, ja. Echt boven de 3,5 miljoen. Hij zou het verdienen. Ja, zeker. Ja. Ter wereld ook ooit. Nee. Nou, dat niet. Kun iemand hem nog eventjes overlezen in het Engels? Ja. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, fijn dat je luistert hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En we tippen ieder een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Dus met een beetje geluk ben je aan het eind van dit uur ben je 3 luistertips rijker. En dat is belangrijk, hè? Want het is de vraag die ik altijd krijg van wat moet ik luisteren? Ik heb inderdaad De Brand, heb ik uit. Wat moet ik nu gaan luisteren? Ja. Ja. En welke podcast gaan we vandaag bespreken? Welke heb jij meegenomen? De Leeuw Lult Verder. En Tom? En ik heb de Snopcast meegenomen. Ja, en ik heb zelf meegenomen Charles, eindelijk koning. Hoe toepasselijk. Ja, hè? En je hoorde de stemmen al. Mijn twee gasten zijn Tom Veldhuizen en Ben Prins. Fijn dat jullie er zijn. Gezellig. Leuk om er te zijn. Hoe voelt het om gastrecensent te zijn? Ik vind het best wel een eer ook. En ergens denk ik... Nou ja, ik vind het toch aardig als mensen iets leuks zeggen over je podcast. Dus ik heb met die blik luister ik ook andere podcasts. En dan ben je toch wat milder als je dan hier gaat zitten. Denk ook als je als maker luistert dat je ook weet wat het is om het te maken. Dat is toch altijd anders. Ja, en je weet hoe het is om een recensie te krijgen. Ja. Dat vind ik echt spannend. Ja. Jij, Mischa? Ja, ik vind dat is wel heel leuk. Dat podcastluisteraars, dat zijn wel een heel ander soort luisteraars dan radioluisteraars. Hè? Ook qua hoe ze je benaderen. Je krijgt veel meer berichtjes van ze. Ja, veel persoonlijker. Veel persoonlijker. En heel direct. Ik vind dat wel leuk. Je weet precies wat ze ervan vinden. Ja, het lijkt bijna. Ja, je kiest nog veel meer voor een podcast dan voor een radioprogramma misschien. Dus misschien is dat het ook wel. En je wordt ook harder afgerekend als het niet goed is. Zeker. Ja. Ja, dat is waar. Radio staat aan op de achtergrond vaak. Ja. En daar luister je naar. En een podcast, daar kiezen mensen echt voor. Als je die ook op de achtergrond aanzet, dan helpt het toch niet overkomen. Helemaal niet. Nee. Nee. Tom, ik ken jou van. Wij kennen elkaar van Radio 1. Want je bent hier ook lang redacteur geweest. Klopt, ja. Voor de ochtend, wat toen nog heette. Heel lang voor Sven Kokkelman gewerkt, voor zijn programma. En spraakmakers heb ik gedaan. En inmiddels werk ik voor College Tour. En de podcastluisteraars kunnen je van deze podcast kennen. Ik ben Tom Veldhuizen en bij hoge uitzondering mocht ik een tijd lang meelopen in een TBS-kliniek. Ik ben benieuwd naar me te kijken. De zaken waar het hier om gaat, die gaan natuurlijk diep onder je huid zitten. Dat kan niet anders. En wat mezelf zo lastig lijkt, is of je kunt blijven geloven in het goede van de mens. Ik heb me erop betrapt, bedenk ik me wel, dat ik bij sommige jongens wel het gevoel had van, dit komt nooit meer goed. COVID heeft echt veel familiedrama's gegeven. Om mij heen zag ik mensen uitvallen met psychische problemen door corona. Koud zweet en dan rillen. In de Limburgse GGZ-instelling Vincent van Gogh ga ik op zoek naar de mentale gevolgen van corona. Jongeren die ineens met paniekaanvallen kampen, die ze daarvoor niet hadden. Op zoek naar mentale weerbaarheid. Nou, fragmenten uit TBS, Jong en Vast, de psychische pandemie. Ja, jouw twee passies, misdaad en corona. Ja, ja, en is corona een passie? Daar kun je voor wakker maken. Het ging inderdaad echt van corona naar criminele verhalen. Ja, nee, eigenlijk mijn passie is inderdaad om ergens embedden te gaan. Ja. In bijvoorbeeld een psychiatrische instelling. En om daar die verhalen naar boven te halen. Dat heb ik in een TBS-kliniek gedaan en nu in een jeugdgevangenis. En daar liggen hele spannende verhalen. Die ook heel goed zich lenen voor een podcast. Omdat het zijn natuurlijk mensen die niet vaak met journalisten praten. En dan kom je binnen met zo'n handmicrofoon. En dat is heel onbedreigend eigenlijk. Mensen die doen dan graag hun verhaal. Maar het is wel een heel proces, toch? Om daar binnen te komen dan? Ja, dat wel inderdaad. Dus er gaan veel gesprekken aan vooraf. Mm. En voordat je daar eenmaal binnen bent, dat duurt natuurlijk wel eventjes. Je moet echt het vertrouwen winnen van mensen. En zij moeten er ook van uitgaan dat hun verhaal echt gehoord wordt en dat je er niet mee aan de haal gaat. Maar mijn ervaring is wel dat als mensen eenmaal zover zijn van, oké, ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik in een TBS-kliniek zit of omdat ik in de jeugdgevangenis zit, dat mensen wel heel open en eerlijk daarover praten. Ja, ik vond het heel mooi dat je, wat mij erg opviel, is dat je al die medewerkers hebt gesproken waar zoveel bezieling van uitging. Ja. Dat maakte bij mij heel veel indruk toen ik het luisterde. Ja, de combinatie van die twee, denk ik. Ja, ja, dat. Nou, dankjewel. Dat is fijn om te horen, want ik denk ook dat die medewerkers die werken daar met zoveel passie, als je hebt over bijvoorbeeld een TBS-kliniek. En die geloven zo erg in de tweede kans van die mensen. Dat is heel bijzonder om te horen. Vind je het, als je, dat was gelijk een vraag die ik had, als je daar zit en de verhalen hoort, lijkt het me ook moeilijk om je eigen gedachten of je eigen mening of van wat je nou, hoor je nou wat je zelf zegt? Dat heb ik een aantal keer gehad toen ik de podcast luisterde. Hoe ga jij daarmee om? Als je eigen mening over die persoon. Precies, bedoel dat je een soort natuurlijk delict wordt. Ja, je wil een soort natuurlijk interview houden en het open houden, kan ik me voorstellen. Maar je denkt misschien zelf ook van. Hallo. Ik denk bij TBS zeker, omdat je. Bij TBS hebben mensen natuurlijk allemaal vooroordelen. En gedachten daarover in hun hoofd. Dus ze denken, oh, daar zitten alleen maar monsters. En die zijn de hele dag door gevaarlijk, eng en slecht. En ik dacht, ik ga er zo blank mogelijk in. Dus ik heb geen voorgesprekken met die mensen gehad. Ik wist niet wat ze gedaan hadden. Alles wat ze me vertelden, vertelden ze uit zichzelf. En ik dacht ook van, mensen zijn slim genoeg om zelf een oordeel te vellen over wat ze horen. En soms dacht ik wel, ik plaats het in perspectief door ook bijvoorbeeld de behandelaren uit te laten leggen van, goh, deze gedachtenpatronen die komen hier en hier vandaan. Dit moet je in dit en dat perspectief plaatsen. En ik denk dat je zo als luisteraar wel genoeg handvatten hebt om daar zelf iets van te vinden. Ja. Dat hoef ik niet voor jou in te vullen. Nee, dat klopt. En als die af is dan, de podcast, laat je ze dan ook allemaal nog luisteren aan de mensen die je hebt geïnterviewd in die TBS-kliniek? De mensen in de TBS-kliniek niet, maar de kliniek luistert altijd wel even mee. Ja. Omdat de mensen mogen niet herkenbaar zijn, of herleidbaar moet ik zeggen. Het is natuurlijk heel rot als je als slachtoffer jouw verhaal terughoort, of het verhaal van een van de mensen die je kent. En daarom zijn de delicten en de personen zijn onherleidbaar gemaakt. Ja, want je wil geen ruzie met ze, hè? Dat ze kwaad zijn. Nee, wat? Nee, ja, op zich is dat prima. Maar nee, het is niet de bedoeling dat mensen er echt last van krijgen. Nee. Ben Prins, ik ken jou van het podcastfestival. Is dat wel leuk om te zeggen hoe we elkaar dan kennen? Ja, dat daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. In Tivoli ging ik jou interviewen over de Flikken-podcast. Want de luisteraars kunnen je van deze podcast kennen. Flikken Maastricht. Al 16 seizoenen lang volgen we de avonturen van Eva, Wolfs, Marion en Romeo bij Politie Maastricht. Ik, Ben Prins, praat in deze podcast met cast en crew over onder andere de wapens. Hierbij hebben we die flippers. Flippen naar beneden. Over stunts. En hoe is het om een lijk te grimeren? Roet in het eten. In deze podcast neem ik, Ben Prins, je mee door de spannende true crime verhalen van de opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij kijkt ernaar, inspecteert het label en komt al snel tot een conclusie. Hier klopt iets niet. Wow, dat is echt zo spannend. Muziek, hoor. Dat is echt een goeie. Ja, want flikken de podcast en roet in het eten. Nou, misdaad en voedselwarenfraude, dat zijn jouw passies. Ja, dat zijn wel de onderwerpen die eruit komen. Ja. Nee, maar je bent een enorme flikkerde podcast-fan, hè? Ja, ik kijk flikken echt al vanaf seizoen 1, ja. En daardoor ben ik er ook eigenlijk voor gevraagd om dat te doen. En ik wilde altijd al een podcast maken, dus zo ik kwam alles eigenlijk samen. En de grap is, door flikken heb ik nu roet in het eten gemaakt. Want ja, de NVWA hoorde dat. En natuurlijk ging dat allemaal via. En die dachten, we moeten Ben vragen om een podcast over ons werk te maken. Dus het heeft allemaal weer met elkaar te maken. Het balletje rolt dan. Ja. Maar die flikkenpodcast is heel spannend. Of eigenlijk heel goed. Omdat je dan inderdaad met die mensen gaat praten die er echt voor zorgen dat het zo echt eruit ziet. Ja. Dus inderdaad die stunts, die stuntmannen. En dan hoe je zo'n ballistisch zo'n ballistisch vest, zeg maar, gebruikt. Ja, dat vind ik wel leuk om te horen. Eigenlijk zou ik het nog willen zien ook, weet je dat? Ja, weet je hoeveel mensen dat hadden? Nou. En ja, iedereen. Iedereen zei, en heel veel fans ook, ja, ik wil hier beeld bij. Ja. En ik zeg altijd dat ik de helft van de mensen niet had gesproken als ik een camera erop had gezet. Maar dat is het ook met podcast, inderdaad. Ja. Het is veel toegankelijker voor mensen om mee te doen. Ja. Dat zal jij ook met gehad hebben. Ja, precies dat. Dat is echt een voordeel. Camera ploegen erop, krijg je die verhalen niet. Nee. Want ben jij een flikkerde podcast, een flikken Maastricht fan? Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Ik heb het wel veel gekeken, ja zeker. Ja, grappig, hè? Toch veel mensen hebben het gekeken. Dat kan ook niet anders. Nee, het is zo'n iconische serie. Ja. En dit is een mooie toevoeging eraan. Ja, ik ben er ook heel blij. Ik ben er ook wel trots op, ja. We gaan de podcast recenseren. Nou, trouwens, ik wil toch nog eventjes over roet in het eten praten. Ja. Over jouw podcast die je nog maar kort geleden hebt gelanceerd, hè, ja. Ben. In opdracht van de Voedsel- en Warenautoriteit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ja. En aflevering 1 was meteen een heel spannend verhaal over de melkpoederfraude. Ja, dat kunnen jullie vast allemaal nog herinneren. Dat er allemaal tekorten waren. Ja. De schappen waren leeg. Mensen mochten maar één blik meenemen. En dat is eigenlijk een soort samenloop van allerlei omstandigheden geweest. Een fabriek in China die allemaal niet goed ging. En in Frankrijk ging er een verpakkingsfabriek de hens in. Kortom, tekort. Dus er moest ingegrepen worden. En dat geeft natuurlijk ook kans tot illegale handel. En dat gebeurde. Ja, ik weet die periode nog goed. Want dat was een periode, als ik dan kruidvat binnenliep of etels, dat ik echt met een nek werd aangekeken. Oh ja? Waarom dan? Omdat je Aziatisch bent. Echt waar? Ja. Jeetje, joh. Ja. Wat gemeen zeg. Ja, het was een hele zware periode. Nee, ik kan me vooral herinneren dat, nee, niet dat ik het wilde kopen, maar dat je maar één bus met melkpoeder mocht kopen per persoon. Ja. En dat sommige mensen het echt gingen inslaan of op een andere manier aankwamen. En dat voor heel veel geld verkochten op Marktplaats. Ja, ja, want precies, daar gaat die aflevering over. Hey, maar jij maakt hem voor de NVWA. Hè? Ja. Kun je hem dan wel zeg maar objectief journalistiek maken? Of zit daar dan wel... Goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja, nou, wat ik eigenlijk heb gevraagd toen we de podcast gingen maken, want ik ben natuurlijk door de NVWA gevraagd inderdaad, dat ik eigenlijk zo min mogelijk weet voordat ik ga beginnen. Oké, ik wist het onderwerp. Maar de rechercheurs die ik ging spreken waren gewoon de mensen die eraan hebben gewerkt. En ik wil gewoon vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid en verbazing, die vraag heb ik niet alleen verzonnen, dat heb ik met Potworks gedaan. Wilde ik gewoon die interviews ingaan, zodat je toch wel zelf dat verhaal vormt. Maar goed, uiteindelijk moet het natuurlijk wel door de NVWA ook uitgezonden worden. Dus die hebben de interviews geluisterd, of eigenlijk onze montage. En die zeggen dan, hier klopt het niet helemaal. Of hier ben je toch niet helemaal compleet. En dat is dan niet helemaal uit interviews gekomen. Maar uiteindelijk konden we dat dan zo construeren dat dat wel goed kwam. Zij kennen natuurlijk het hele verhaal. Zij kennen het hele verhaal. Dat is natuurlijk ook weer waar, ja. Maar ik moet zeggen, kijk, de rechercheurs weten natuurlijk ook heel goed wat ze wel en niet kunnen zeggen. Het zijn ook expres oude zaken die in het verleden liggen. Dus kon er wel heel veel gezegd worden ook. En ze hebben het heel bewust over de verdachte en niet over De dader. Dus ze zijn al eigenlijk zelf al heel erg goed bezig daarmee. Ja. We gaan naar de tip van Tom. Het is bijna een rubriek. Ja, dit is een podcast. Dat is de Snopkast. De Snopkast. Zal ik hem eerst even een stukje laten horen? Ja. Deze editie openen we de maandagochtend met een groene kakkerscocktail. Mijmert Ivo over gentleman racers die stijlvol de kist inslipten. En eert Jort een lord die het familiekapitaal aan pitspoezen verspeelde. Verheerlijkt Ivo de vierwieler die een kind had kunnen ontwerpen. Poetsen we onze schoenen met een oude dameslip. En hebben Jort en Ivo een zieke date met de broers van Deugdtim. Geen joke. Fuck off. Goedemorgen Ivo. Je ziet er... Nou ja, gevechtsklaar. Nou, zo begint het. Heerlijk. En zo gaat het ook maar door en door en door. Ik begin gelijk te lachen. Ja, maar het is ook een heerlijke podcast. Het is een podcast van Jort Kelder. Nou, die hoorde je, of die herkenden de meeste mensen wel. En Ivo van Rechteren Altena. Mm-hmm. Dat is een lifestyle journalist. En het idee van deze podcast is eigenlijk dat ze het zo exclusief mogelijk wilden maken. Dus er mochten maximaal 2000 mensen naar luisteren en niet meer. Ik geloof dat dat niet helemaal gelukt is. En dat ze inmiddels op veel meer luisteraars zitten. Maar het zijn allemaal overbodige feitjes over hoe je snobistisch je leven kunt leiden. Ze eren obscure aristocraten die iets geks hebben gedaan. Ze hebben het over snobistische producten. Het is als je de hele dag met het nieuws bezig bent, zoals ik als journalist, dan is dit heerlijk om te beluisteren. Ben je ook een beetje snob? Ja, ik wist dat je deze vraag ging stellen. En toen dacht ik, denk dat iedereen wel een beetje iets snobistisch heeft. En ik zou mezelf geen snob... Hebt. Ja, zeker. Ik denk namelijk dat als ik bijvoorbeeld gasten uitnodig thuis, dan zet ik heel graag een fles San Pellegrino water op tafel. Ik kan natuurlijk ook gewoon bubbeltjes water bij de Albert Heijn kopen, maar dat is San Pellegrino is mooi. Ja. Je vult er niet stiekem bij. Wat zeg je? Je vult er niet stiekem bij met goedkoop. Nee. Het is wel het echte waar. Oh, nee, ja. Het is echt een echte San Pellegrino water. En ik denk ook van ja, weet je, als je dan omdat Paul Roger champagne dan zo'n bekend merk is, denk ik, nou, dan wil ik dat ook. En ik heb het ook bijvoorbeeld met sigaren. Ik was begin dit jaar in Cuba. Nou, en dan hoor je dan, oh, dit is de sigaar die John F. Kennedy heeft gerookt. De H. Upman sigaar. Nou, gelijk een doos van gekocht. Oh, die moet je dan ook die hebben. Die moet ik dan hebben. Ja, je hebt er nu ook eentje hier aan? Nee. Mag niet meer, hè, roken. Nee, dat soort dingen. Ik vind dat vrij snobistisch van mezelf eigenlijk. Ja. Ze hebben het ook over schoenen poetsen. Ja. Ja, ik ga ook meedoen met het Nederlands kampioenschap schoenen poetsen. En dat speelt zich af op 1 oktober. Maar wat een operationeel werk, joh. Dan krijg je vieze nagels. Hoe ga je dat doen? Ja, nee, goed was. Dat is waar wat jij zegt, vieze nagels. Want de beste schoenpoetsers... Ik heb dat gehoord een keer van een advocaat... die een enorme fetisch was van de goede glans. Die zei in New York, bij zijn kantoor... zat een diep donkere man. En die deed een lik zwarte smeer aan de muis van zijn duim. En die had geen doek, geen borstel. En die ging alsof hij een muziekje ging maken. Een beetje tokkelde op die schoen. En door de warmte van die muis, van die hand... krijg je een hele aparte glans. En dat heeft ook een naam, dat heet de mirror shine. En die mirror shine, daar gaat het om tijdens het kampioenschap. De mirror shine, gewoon de spiegel. Dit soort feitjes, ja, wanneer ga je dit ooit gebruiken, deze feiten? Ja, want op een gegeven moment gaat het ook over dat iemand schoenen poetst met bloed zelfs, hè? Oh ja, echt? Ja. Dat hij zijn vinger opensnijdt en dan zo. Dat is net zo'n even zo'n likje bloed over zo'n... Net even wat extra hard shinen. Ja, precies. Maar dit soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld dat de kling van een Dupont aansteken, als die open klinkt, de echte snob zal die op het terras herkennen. Dat iemand zijn sigaret... Sigaretten mag je trouwens niet roken, want dat vinden ze voor paupers, zegt Jort. Maar bijvoorbeeld een sigaar aansteken met de Dupont, hoor je zo'n kling. En dat is dan... Zo'n aansteken kost dan 1000 euro. Maar mensen, de kenner zal dat herkennen. Deze week hadden ze geloof ik ook de geschiedenis van de gin tonic. Nou ja, allemaal dat soort heerlijke dingen. Ja, je kan er wel wat mee. Je hebt wel leuke feitjes op een verjaardagsfeestje. Ja. Dat is ook zo, ja. Ik had wel moeite ze te onthouden, maar dat kan misschien aan mij liggen. Ik luisterde het en ik dacht, je moet hier tijd voor over hebben en dat is prima. Maar ik moest daar wel eventjes in komen, laat ik het zo zeggen. Maar is er iets wat je vaker gaat luisteren? Nee. Nee? Nee, ja, sorry. Ja, nee, bij mij sloeg je niet aan, maar dat kan. Ik heb wel vreselijk gelachen. Ben jij gewoon geen snob dan, Ben? Heb je niks snobistisch in jou? Ik denk dat mijn auto misschien het meest snobistisch is, omdat ik die altijd netjes wil en glimmend. Die moet ook glanzen, Die moet glanzen, ja. Misschien moet ik eens wat met bloed proberen. Nou ja, ik moest ook wel heel hard hierom lachen, hoor. Ja. En zeker ook, wat een leuke rubriek is dat ze aan het eind gaan ze een andere podcast recenseren. Eigenlijk een beetje wat we nu doen. Wat jij doet. En toen gingen ze de broers gingen ze recenseren van... De broertjes van Tim Hofman. Ja, van Tim Hofman, Sam en Rijk. En die hebben het steeds over ziek dit, ziek dat. En dan hoor je echt twee witte mannen van middelbare leeftijd. Ja, ziek? Wat betekent dat dan, ziek? Maar wat ze ook gaan doen, is dan gaan ze een raptekst uit de banlieue, zoals ze dat dan zeggen, die gaan ze dan ontleden. En er was dan ook bijvoorbeeld een rapper die zei, TikTok, TikTok, mijn Rolex doet TikTok. En dan zegt Ivo ook van, ja, nou maar als je Rolex TikTok zegt, dan is het een neppert. Nee, maar dat is een neppert, want je hoort een Rolex helemaal niet tikken. Ja, dat soort dingen. Ja, je hebt er helemaal niks aan en het is heerlijk om te luisteren. Ja, super. Het is top. Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Mischa Blok. En mijn gasten zijn vandaag Ben Prins en Tom Veldhuizen. En Ben, jij hebt een vinkplaat. Ja. Ja. Maak hem af. Vink een hartebreker. Een hartebreker? Ja, vink een hartebreker. Oh. Of in ieder geval iets om keihard bij te janken. Althans, heb ik wel gedaan toen ik hem voor het eerst hoorde. Ja? Nielson met Grijs. En wat raakte die dan bij jou? Toch, Tom, willen we weten? Ja, dat willen we zeker weten. Tom? Nee, ik ga nu zo luisteren. Ben, en dan ben ik heel benieuwd waar jij breekt. Ben je een beste zangers luisteraar? Nee, okay. Sorry. Kijker, nou, ik wel, maar ik kende hem al daarvoor. Ik heb vorig jaar een verschrikkelijk enorme heartbreak gehad. Maar dit liedje is geschreven voor iemand die is overleden. Eigenlijk over iemand die is overleden, maar... Zo zie je maar dat rouw na liefde of rouw nadat iemand is overleden heel dicht bij elkaar komt. En ik vind dat in dit liedje bijzonder mooi omschreven. Nou, ben benieuwd. Ben benieuwd, ja. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot. Alles doet het nog. Alles staat stil, alles gaat door, alles heen. Er is niets meer dat ik zeker weet. Blauw was de lucht waar ik onder sliep. Groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Alles is grijs. Alles heeft een datum, alles is oneindig. Alles is alles behalve te rijmen met dat jij niet meer bij me bent. Want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Steeds voor mij, maar ze is haar kleuren kwijt. Blauw was de lucht waar ik onder sliep. Groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Alles is vol van leegte, betrouwbaar, onzeker, het prachtig en lelijk. Kan ik leven aan wat als alles is beloofd en verbroken, vermeden en besproken, gekregen, ontnomen. Wat blijft er dan over? Waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn. En Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Oh, ik ben op zoek naar de rode draad. Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Alles is grijs. Ja, zo integer gemaakt. Nilsson, met, is het grijs of alles is grijs? Grijs. Grijs, oh gelukkig, niet alles is grijs. je luistert naar Vink, de podcastgids hier op NPO Radio 1. Wij tippen podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Ja, wie is wij? Dat is twee gastrecensenten in de studio. Tom Veldhuizen, die kun je kennen van TBS, Jong en Vast en de psychische pandemie. En Ben Prins, die kun je kennen van de podcast Flikker de podcast en Roet in het eten. Tijd voor de tip van Ben. Ja. Zal ik even eerst laten horen hoe het begint? Lijkt me leuk. Ja. Hallo, en we zeggen weer hallo allemaal. Waar je ook bent, of zit, of ligt, of hangt. Waar je ook bent, de leeuw lult verder. Dik een uur gaan we met prachtige gasten praten. Zoals onze podcast van de week. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Dan gaan we is Connie Palme. Ik denk wel een van de grootste schrijvers die we op dit moment hebben, vind ik dan, hè. Een levende legende, dus daar ga je geen vraag op voorbereiden. Gaan we gewoon go with the flow. En ik zie hem opeens binnenkomen met Stip, wat onze meeluller van de week. En die hebben ook al een tijd niet meer gehoord. Dat is Richard Groenendijk, die gaat nu ook Connie Palme een hand geven. Connie Palme is ook inmiddels gearriveerd. Het is ontzettend gezellig. Maar Richard Groenendijk is dus is de meeluller. Richard. En Connie is van de week. Podcast van de week. En je hebt ik weet er nu al geen wijs bij, dus we gaan even heel veel. Is weer met knopjes een uitzending. Wat zeg jij? Is er weer met heel veel knopjes daar. Ja, uitzending. Je bent de tijd niet geweest, hè? Nee, het is helemaal gemoderniseerd sinds ik weg ben. Ja, ik ben wel blij dat je er bent. En we hebben dus Connie Palme hier. En we hebben ook, even onder het mom, zeg meiden onder elkaar. Je zult maar op hockey zitten en dan homoseksuele gevoelens hebben. Ja, gelijk zo begint de leeuw lult verder. Oh, ik zit alweer helemaal te gieren hier. Het is zo heerlijk. Het is geweldig. Ja, net hij als het lult moment. Behoorlijk door, hè? Dat ja. Is heerlijk. Ja. Ja. Net als je denkt, het kan niet nog drukker, dan gaat het gewoon weer. Ja, hoor, nog even drukker. Ja, ja. Het is heel grappig. Ja. Waarom vind jij dit zo'n leuke podcast? Eigenlijk, of vertel eerst even wat voor podcast het is, wat je hoort als luisteraar. Eigenlijk wat je hoort is dat je, eigenlijk kom je bij Paul de Leeuw aan de keukentafel. Er is een meeluller van de week. Dat is meestal Richard Groenendijk of Hans Kersting of Olga Zuiderhoek. En een actuele gast of gasten over muziek, over boeken, over eigenlijk over wat er speelt. Of wat Paul tegen is gekomen en wat hem is opgevallen. En eigenlijk, wat jij heel mooi zei, Tom, als je een soort, dat je als een soort voyeur achterbank meeluistert. Ja, zeker. Je luistert naar die aflevering en dan voel je een soort van intieme voyeur bij Paul. Dus het wordt thuis bij hem aan de keukentafel wordt gemaakt. Ja. Ontzettend leuk. En af en toe gaat dan de bel en dan komt er weer iemand binnen. En dat wordt allemaal. Het is ook typisch Paul de Leeuw. Er gebeurt van alles en het is druk en er is chaos. Ja, wat ik dan zo, jij noemt dat zoiets wat het heerlijkste is. Er is dus een bel, maar diegene is dus al lang binnen. Ja, of die stil, en dan denk ik, dat weten we allemaal als televisiemakers ook. Maar ja, ik maar vind dat dus voor, dat je dat dan toch even doet. Ze vraagt toch nog even zo'n belletje. Ja, heerlijk. En zijn moeder. Zijn moeder heeft ook altijd een belangrijke rol in de podcast. Ja. Vind ik heel leuk. Lult lekker Rotterdams mee. Ja. Ja, en de manier van interviewen is ook heel leuk, hè, van hem. Gewoon super los. Hij stelt alle vragen die maar in hem opkomen. Maakt dan niet uit of daar Connie Palme zit. Met een enorm oeuvre en literair. En gewoon de vragen van, maar hoe lang doe je dan over een boek? Hoeveel woorden per dag? Ja, en daarna vraagt hij wat ze gaat eten vanavond. Dat vind ik zo heerlijk. En wat ik veel, er wordt heel vaak over Paul gezegd dat hij heel snel is. En dat hij mensen afkapt. En ik vind dus juist dat hij heel veel gasten met heel veel respect behandelt. En dat komt in die podcast ook zo ontzettend naar voren. Ik ben enorm fan. Dat zegt hij echt van bijna iedere gast die langskomt. Dan denk ik, wauw. Maar hij is wel milder geworden met de jaren. Dat is wel waar. Als je kijkt naar zijn televisieprogramma's van vroeger, nou dan kon die mensen soms echt wel behoorlijk op de kast jagen, hoor. Ja, dat kon hij zeker. En daar genoten we ook wel van. Met tuurlijk. Maar de lieve Paul vind ik ook een hele mooie kant van hem. Ik vind zijn tv-programma Het Busje vind ik ook echt zo grappig. Met die voice-over Hans Kersting die meeloopt. Ja. En die dan soms gewoon eerder al naar huis gaat. Ja, dat is toch heerlijk. Dat is toch zo grappig. De losheid. En dat, daar hebben ze zo goed aan gedaan. Dat hebben ze ook eigenlijk in die podcast doorgetrokken met die meeluller. Ja. Ja. Ik heb ook nog een fragment dat je hoort dat hij in gesprek is met Pepijn Keppel. Die heeft een boek geschreven over zijn coming out in de hockeywereld. In het boek lees je wel dat je altijd in een soort keurslijf zit. Wat er van je verwacht wordt en wat je kunt leveren. En ik moest heel erg denken aan mijn eigen kinderen die voetbalden. En dat werd het woord ook homo gebezigd. En ook in de tuin werd het ook geroepen. In onze eigen tuin. En toen zeiden we op een gegeven moment, dit klopt niet. Want jullie zitten hier met, we schenken hier de limonade in. We pakken hier de pannenkoeken. Ja. Dat klopt niet. Toen is dat ook bij die kinderen verdwenen. Toen werd later mijn man trainer bij de voetbal van mijn zoon. En toen was er ook een soort appgroepje waarin ook opeens het woord homo viel. En toen zei mijn man, zei, ik ga gewoon bellen dat ik dat niet prettig vind. Maar toen hadden ze al zelf inzicht. Toen hebben ze zelf op de app er ook een verontschuldiging al voor aangeboden. Dus het rare is dat je, jij kiest niet voor de aanval in het boek. En dat is terecht, in je omgeving. Maar je kiest nergens de aanval. Het overkomt je, dat maakt het ook zo ontzettend schrijnend. Als ik het bijvoorbeeld lees, maar ik ben nogmaals 60 en... Ja, maar waarom vond je dat? Ik bedoel... Ik zou je willen helpen. Maar hoe komt het dat je dan, als het dan in de tuin plaatsvindt bij jou zoiets... Denk je dat ze dan het niet doorhebben? Nee, het is wat een van de jongens ook zei bij Galit en Sofie. Het is een woord wat wordt niet gemeend. Ja. Maar het is wel zo. Wat je ook terecht zei, niemand zegt... Wat ben je een goede homo als je een helden of iets heldenachtigs hebt gedaan? Ja, maar ik weet niet. Mijn moeder die had pas een column geschreven in het clubblad van de golf. Want daar was een man die had tegen haar gezegd toen ze aan het putten was... toen ze echt heel domme fout maakte... had ze gezegd, nou Ria, wat is dat nou voor homoput? En toen was hij meteen heel erg geschrokken... omdat hij realiseerde, oh, zij heeft een zoon die homoseksueel is. Dus toen had zij daar een column. En dat vond ik heel lief van haar een column. Maar ik voel me er niet zo... Daar voel ik me niet zo... Ik vond dat niet zo... Ja. Nee. Nou goed, ik weet ook wel dat het niet gemeend wordt. Ja, maar als kinderen... Ik vind wel als kinderen van 11, 12 dat in je eigen tuin doen... terwijl wij zorgen, dan denk ik, dan moet je toch iets over zeggen. Maar wat riepen ze dan aan jullie stelling? Nee, gewoon tegen elkaar. Hey, homo, je kan niet voetballen of je schiet slecht, homo. Oh, ja. En op een gegeven moment begon het ons ook te irriteren in die tuin. We keken ook steeds op als we iemand homo nemen. Ja. Maar dan is het wel zoiets van... Ja, je denkt toch dat je moet komen met Ranja. Nee, het was wel zo, maar je ging... Waar blijven die pannenkoeken? Het ging ook irriteren. Van, wacht even. Zijn dat twee hele slechte homo's, dachten die kinderen. Ja. Krijgen maar niks te drinken. Ja, dit is toch heerlijk. Het is ook gewoon echt een gesprek. Dus je hebt ook, je hoort dat mensen zoeken naar nuance. Dat het niet heel erg stellingname is. Of de ene wel, de ander niet. Dat vind ik zo mooi. Het gaat ook wel echt ergens over. Precies. Nou, ik vind het ook wel heel knap dat Paul echt ook wel zijn privéleven daar dus in legt. Zeg maar. Wat hem zelf opvalt, waar hij zelf affiniteit mee heeft. Of wat hem zelf raakt. Ja. En dan inderdaad toch weer afsluiten met een goede grap. Ja. Lekker, hè? Dat doet hij knap. Ja, er zijn gewoon twee ingrediënten. Dus dat is die eerste. En die tweede is gewoon dat je hem programma hoort maken. Dus hij is niet alleen gewoon, hij gaat zitten en hij presenteert. Maar je hoort het te maken. En waar is dat muziekje? Al die heerlijke jingles die hij voor iedereen maakt. Ja, ik vind dat een feestje dat hij er ook iets van maakt. Dat hij het idee van, ja, ik moet er wel iets van maken. Het kan niet even dat hij even aan kon schuiven. Voor die... Ja, dat vind ik heerlijk. En tegelijkertijd is het niet kapot geproduceerd. Helemaal van tevoren niet. Met voorgesprekken en alles. Hoe is dat bij College Tour, Tom? Met qua voorgesprekken? Ja. Hebben we niet eigenlijk. Nee. De gast die komt. En we hebben geen verboden onderwerpen. En je gaat zitten. We weten het ook helemaal niet. De studenten kunnen echt met alles komen. Dus dan krijg je dus wel een programma. Vind ik, waarin van alles kan gebeuren. Zonder dat je precies van tevoren weet van ja, welke kant gaat het op. Je hebt natuurlijk wel een idee. Ik denk dat Paul ook wel in zijn hoofd heeft van ik wil dit en dat uit het gesprek halen. En dat maakt het natuurlijk het allerleukste, zeg maar. Ik vind voorgesprekken, dat doen wij nu ook niet, toch, vandaag? Nee. Moet je helemaal niet willen. Nee, daar had ik het, had ik het laatst met Paul Hane over. Dat hij ook zei van heel vaak als je dus zo'n voorgesprek hebt, dan is zo'n voorgesprek eigenlijk leuker. Dan het echte gesprek. Ja, want dan moet je nog een keer gaan reproduceren. Ja, en dan krijg je verwachtingen van, oh god, maar wanneer ga je dat zeggen? Het slaat het bier dood eigenlijk. Maar heb je ook nooit, want jullie hebben hele goede gasten altijd bij College Tour, dat die gasten zeggen, ja, maar daar ga ik niet over praten. Dat spreken we niet van tevoren af. Nee. Natuurlijk proberen mensen dat wel eens, van ik wil het hier niet over hebben. Mm-hmm. Maar dan zeggen wij ook van, ja, een student uit de zaal kan het ook vragen. Ja. Wij gaan over de vragen, jij gaat over de antwoorden. Zo simpel is het. Nou, eigenlijk heel mooi, toch? En je kan toch ook antwoorden dat je er niet over wil praten? Precies, dat staat je vrij. Ja? Natuurlijk. Ja. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Tijd voor de Vinkplaat van Tom. Ja, dat vind ik zo leuk, Misha. Dat ik mooi ook dat je dat meteen zo... Ja, ik omarm jouw grapje. Ja. Zonder voorgesprek, jongens. Ja, is goed, ja. Hè? Heel goed gedaan, Tom. Ja, nee, maar ik heb nog nooit een plaat mogen aanvragen. Dus ik vond het ook een hele eer toen jij me appte. Wat is jouw plaat? En ik dacht, de twee allergrootste muzikanten ooit... David Bowie, Freddie Mercury, hebben samen een plaat gemaakt. Under Pressure. En dat vind ik gewoon, echt het allermooiste nummer ooit. En ik moest er ook weer aan denken, omdat ik dacht, Queen... Toen de Queen overleed. Ze zijn ook een keer samen met elkaar op de foto geweest. Under Pressure van Bowie en Freddie Mercury. Slashed and torn. Mooi, hè? Under Pressure, Queen en David Bowie. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Ben Prins en Tom Veldhuizen. En wij tippen podcast waar we zelf laaiend enthousiast over zijn. Het is mijn beurt. Ja, kom maar op. Ja, en hoe toepasselijk is het om dan een podcast te tippen over King Charles? Ja, ik moet er nog aan wennen. King Charles. King Charles III. Ja. Ja, fantastisch. De turd, hè? Ja. Turd, echt? De turd. Oh God. Ja. Zo onaardig. Ja, dat is niet aardig. Ja, het is de podcast... hoe heet hij nou ook weer? Charles, eindelijk koning. Ja. Toch? Ja, Charles... Eindelijk koning. Charles, eindelijk koning. En die begint als volgt. Mijn naam is Katrien van Doornen en ik heb eigenlijk nooit echt een bijzondere interesse gehad voor gekroonde hoofden of koningshuizen. Ik ben ook absoluut geen royalty-kenner. Tot ik een bijzonder gesprek had met Flip Feiten, is het niet Flip? Ja, ik herinner me dat nog goed. En ik vroeg jou, wie is nu de interessantste van al die royals die in Buckingham Palace hebben rondgelopen? Ja, en ik zei Charles. Ja, ik viel echt letterlijk achterover. Hè. Ik dacht de Queen, hè, of op zijn minst Hendrik de Achtste of zo. Maar nee, uitgerekend de meest grijze, saaiste figuur van de hele familie Windsor. Daar kwam jij mee af. Dat dacht ik toch toen, hè. Tot jij over Charles begon te vertellen. Charles, eindelijk koning. Dat is helemaal geen grijze figuur. Er valt heel veel over te zeggen. Hij is de wereldrecordhouder. Troonopvolging. Niemand heeft ooit langer zitten wachten op de troon. Maar al die tijd heeft hij zich wel zinnig bezig gehouden. Hij heeft zinnig dingen gedaan. En al die tijd zijn er ook dingen gebeurd. Dramatische dingen in zijn leven. Dat weet iedereen. Ja, Charles, eindelijk koning. Het is een podcast van de Vlaamse Radio 2... gemaakt door royaltykenner Flip Feiten en Katrine van Domen, van Doornen. Ja, het is toch heel mooi dat... Kijk, maandag is natuurlijk die begrafenis van de Queen. En we zien nu al die filmpjes van Charles... dat hij zijn geduld verliest. Ja, met die pen. Ja, met die pen. Dat is ghastly thing. Ja. Oh, ik vind het wel lekker dat hij het gewoon doet. Dat is heerlijk. Maar wie zendt dat dan ook uit? Ik denk ja, zo grappig. Ja, en die handen zitten we allemaal naar te kijken, naar die vingers. Jij zei dat je zijn handen hebt geschud, Tom. Ik heb hem ooit een keer een hand mogen geven. Ja. Hoe voelde dat? Ja, dat voelde een beetje alsof je een spons een hand geeft. Want hij heeft dat probleem al heel lang. Ja. Het is, ik denk dat het is een soort vochtophoping. Hij heeft het ook in zijn enkels. Hij heeft ook hele dikke enkels. En dat is. En ook als je soms kijkt naar interviews met hem, dan zie je dat zijn hele hoofd heel rood rood aangelopen is. Dus ik denk dat daar iets met die bloeddruk zit of zo. De bloedsomloop. Nou, ik mag toch hopen dat hij goed in de gaten houdt. Dat denk ik ook. Ja, ja, ze zijn altijd, het Koninklijk Huis is altijd heel spaarzaam met informatie over gezondheid. Maar we kunnen allemaal wel zien dat daar iets niet in orde is. Ja. En in deze podcast horen we dus zijn verhaal. En dat is dan opgedeeld in verschillende afleveringen. Camilla, Diana, zijn jeugd, Prince of Wales, eindelijk koning is dan de laatste aflevering. En ik vind het dus heel mooi verteld. Terwijl je eigenlijk weet je alle verhalen wel. Hè? Want we hebben natuurlijk allemaal The Crown gekeken. En er zijn al meerdere podcasts ook over het Britse Koningshuis gemaakt. Maar toch vond ik het weer mooi om te horen. Ja, en het was ook een podcast die begin dit jaar is gemaakt. Hè? Want het klinkt nu eens van eindelijk koning. Alsof het deze week hebben ze het gemaakt. Maar ze hebben het al eerder gemaakt. Dat is het eerste waar ik naar keek. Ja, wanneer? Het is mei gemaakt. Ja. Nee, het is heel mooi. En ik vind dat de royalty-verslaggever van de VRT, Flip, vertelt het hartstikke goed. Ach. Nou, volgens mij is dit dus waarom mensen graag naar podcast luisteren. Doordat je enthousiast vertelt, dat je mensen meeneemt in je enthousiasme. Voor mij kan je dan ook over elk onderwerp hebben, hoor. Maar hoe deze mensen dat met enthousiasme doen, ja... Daar kan je het met mij over poep hebben, maar ik vind het prachtig. Maar dit is echt fantastisch. Ik wil jullie nog een fragment laten horen. Dat is in de eerste aflevering over Camilla. En dan gaat het dus over die scheurtjes tussen Charles en Diana... die er al waren voordat ze überhaupt gingen trouwen. Het grote publiek heeft pas jaren later geweten... maar Charles en Diana, weet je dat die allebei... 14 dagen, 3 weken voor het huwelijk het hebben willen afblazen? Allebei? Diana wou dat omdat ze... door had, ineens, die Camilla, die blijft daar in de gedachten en in het hart van Charles zitten. En ze zag daar ook de bewijzen van de hele tijd. Bijvoorbeeld vlak voor het huwelijk ging Charles een aantal brieven en pakjes versturen om zogezegd aan zijn vrienden het einde van zijn vrijgezellenleven aan te kondigen. En ineens valt het oog van Diana op een pakje voor Camilla. Ooh, what's in that parcel? Oh, you said you shouldn't look at that. I said, well, I'm going to look at it. So I opened it and there was a bracelet. En je moet je die scène voorstellen. Ze staan daar met z'n allen rond dat pakje. En Diana zegt, maak open. Het wordt opengemaakt. En wat zit er in dat pakje voor Camilla? Een gouden armband. Met een medaillon eraan. Zo'n munt die eraan hangt. Ja? En daarop staan twee initialen. G en F. En toen wist Diana al dat Camilla en Charles bijnaampjes, koosnaampjes voor elkaar hadden. En dat was Gladys en Fred. I was devastated. And he said, well, he's going to give it to her tonight. So rage, you know, why can't you be honest with me? Enorme huilbui bij Diana, want Diana, ja, die had echt Charles nodig. Die had zijn liefde nodig om dat avontuur te kunnen aangaan. En hier was al een bewijs. Maar het zou nog veel erger worden. Na dat huwelijk gaan ze op huwelijksreis, op de prachtige jacht Britannia. Dan draagt bij een kostuum Charles manchetknopen. En dat, op die manchetknopen staan twee C's in elkaar gestrengeld. En dat was niet Coco Chanel. Dat was Charles en Camilla. Die muziek maakt het ook zo dramatisch. Echt, maar dit verhaal is toch echt hartverscheurend. Ja, het is zo treurig. Sowieso het hele huwelijk tussen Diana en Charles. En later zegt Diana natuurlijk ook in een heel beroemd interview... er waren altijd drie van ons in de relatie. Ik, Camilla en Charles. Ja, dat is gewoon heel treurig. En later pas... Het Koningshuis heeft er natuurlijk een knauw van gekregen. Pas veel later zagen mensen ook wel in... dat Charles en Camilla veel beter bij elkaar pasten. Ja, dat vond ik vooral zo schrijnend, eigenlijk aan het hele verhaal. Want ik zit helemaal niet in dat koningshuis. Dus ik hoorde dit eigenlijk, het hele Camilla-verhaal. De puzzelstukjes vielen eigenlijk doordat ik dit verhaal nu in één keer hoorde. En dat het dan nog zo lang duurt voordat het dan geaccepteerd wordt, hè, door iedereen. Ik ben erg blij voor hem dat er nu is. En dat eigenlijk door die dood van Diana, dat toen zo van... Oh jeetje, hoe gaan we dan nu toch ooit nog weer bij elkaar komen, die Camilla en Charles? Ja, en uiteindelijk zijn ze bij elkaar gekomen en zijn ze nu heel erg populair. Charles die krijgt best wel veel steun vanuit de Britse bevolking. Dus het is wel knap hoe hij is opgekrabbeld na de dood van Diana. Ja. Toch weer met Camilla getrouwd en nu is zij... Ze mag zelfs Queen Consort genoemd worden. Dat is toch gek? Dat is wel echt, Voelt wel even wennen, hè? Want hoe komt het dat jij zo dat koningshuis volgt, Tom? Nou, dat is echt pure interesse. Ik vind dat gewoon fascinerend. Jij smult daar gewoon van. Ja, dat is een beetje zoals sommige mensen inderdaad dan naar lang leven de liefde kijken. Ja. Is het toch een beetje showbiz. En dat is wel heel lullig, want die mensen wonen natuurlijk in een gouden kooi. En de roddelpers is meedogenloos. En we smullen van elk feitje, elk snippertje wat naar buiten komt. Ik bedoel dus bijvoorbeeld ook, we hadden het natuurlijk net over de snopkast. Mm-hmm. Nou ja, Charles... is natuurlijk een behoorlijke snop. Ja, dat was ook de kritiek op die filmpjes, hè? Hoe je hem ziet. Weet je wel. Iemand die helemaal heel ver weg van de echte wereld staat. En Jeremy Paxman, de Britse journalist... heeft wel eens een verhaal geschreven over Charles. Dat als hij terugkomt van de jacht... dan moeten zijn bedienden moeten 7 eitjes voor hem neerzetten. 7 gekookte eitjes. En die zijn dus zeg maar van zacht gekookt tot hard gekookt. En Charles mag dan kiezen of hij nummer 4 of nummer 5 wil. En als hij dan, als hij dat dan niet hard genoeg gekookt vindt... dan kan hij wat harder of wat zachter. Ja, dat is... Nee. Snobbish, toch? Hallo, hè, snopkast. Oh, wat een werk ook met die eitjes. Ja, wat toch? Bedoel? Ja. Ja, dan moet iemand dus elke minuut moet hij er dan weer een ei uithalen of zoiets. Hey, en hoe vonden jullie de podcast gemaakt? Want eigenlijk is het heel simpel, hè? Eigenlijk heb je gewoon 2 goede sprekers die gewoon het verhaal vertellen. Ja, het was mooi gemaakt. Ik vond de opbouw goed. Je ziet dat Flip echt een verhalenverteller is. Hè? Dus hij weet het op te bouwen tot een soort climax. En de muziek die ondersteunt daarbij. En dat maakt dat deze podcast makkelijk wegluistert. Ja, voor mij is er ook niet meer nodig. Nee. Ja, ze hebben natuurlijk gelukkig wat fragmenten, hè, die het dan nog even wat aansterken. Maar deze formule klopt heel erg om het verhaal. Want hoe is dat bij jou, Ben? Want je maakt die podcast Roet in het Eten. Ook natuurlijk wel smeuïge verhalen. Mm-hmm. En dan is het wel de kunst om de juiste balans te vinden. Tussen het moet een beetje smeuïg klinken, maar het moet ook wel realistisch zijn. Precies. En journalistiek. Ja, want je gaat niet naar Flikker Maastricht luisteren, wat natuurlijk fictie is. Dus het is een realistisch verhaal. En we moeten ook de waarheid vertellen. Want de NVWA wil vertellen wat ze doen. Dus... dat vond ik best wel lastig, want het ene verhaal heeft af en toe toch even iets meer spanning nodig. Maar of je nou iets zo zegt of zo, dat doet al heel veel in je podcast. Dus met die kleine nuances kan je toch de kijker iets meer sturen, denk ik. En misschien ook iets meer het nieuwsgierig maken naar wat er weer komt. Dus met kleine nuances hebben we geprobeerd daar die spanning waar het er niet was... of minder was dan we hoopten het erin te brengen. Zeg maar. Ja, want ik kan me herinneren, ik zat naar jou te luisteren, Ben... en dan heb je het over een blik. Ja. En dan werd het blik geopend. Ja. En er stond iets op het. En het was iets niet goed. Ja, ja dat heeft heel spannend klopt gemaakt. Iets niet. Dat klopt iets niet. Ja. Nou ja, okay, nou, dan willen we meer weten. Ja. Ja, want dat heb jij natuurlijk ook in de podcast die jij maakt. Of als je een podcast maakt over TBS, dan zit er natuurlijk ook een soort van. Het is smeuïg voor mensen natuurlijk om te luisteren. Dat snap ik dat je dat zegt. En ik denk dat ik heel bewust dat hele smeuïge juist weglaat. Ja, dus je houdt het juist heel erg expres. Ja. Heel erg sec. Ja, ik denk dat de feiten spreken voor zich. En iedereen kan daar zelf het beeld van krijgen van wat het is. Ik ga embedden, dus ik wil echt heel erg graag meenemen die kliniek in. Dus daar wil ik wel dat mensen horen hoe dat gaat. Hoe dat bijvoorbeeld werkt met een rode knop waar een alarm op zit, weet je wel. En als je daar dan op drukt, dan komen van alle hoeken beveiligers aan. Maar ik vind het niet kies als ik dat soort verhalen extra aanzet, omdat het echt gaat over moord, doodslag, verkrachting. Dat zijn zulke heftige onderwerpen waar daar wil ik dat niet bij doen. En, ik wil het niet ranzig maken. En hoe is jouw beeld ten opzichte van mensen die TBS hebben veranderd doordat je deze podcasts hebt gemaakt? Ja, die is heel erg veranderd, omdat ik denk dat je onbekend maakt onbemind. Dus we kennen die wereld helemaal niet goed. Terwijl we wel vaak in het nieuws horen van, oh, dat is echt een verschrikkelijk delict wat er gepleegd is. Die persoon krijgt TBS en dan hoor je er heel lang niks meer over. Of als iemand in het nieuws komt, dan gaat het bijvoorbeeld over een gijzeling of over een ontsnapping of over hele heftige dingen. Maar we hebben natuurlijk wel in Nederland een systeem, TBS-systeem, waarin we mensen dus klaarstomen voor die samenleving, weer terug de maatschappij inkeren. En ik ben dan gewoon heel erg benieuwd, hoe gaat dat dan? Hoe kun je nou voorkomen dat iemand die een hele heftige moord heeft gepleegd dat niet nog een keer doet? En wat gaat er allemaal aan vooraf? En dan kom je dus echt wel achter. Ik heb bijvoorbeeld één persoon die ik heb gevolgd. Ja, dat was echt. Die heeft een dubbele moord gepleegd. Echt gruwelijk. En in de rechtszaal ook was hij als een soort beest tekeer gegaan richting de rechter. En het was echt. Het was van de straat geplukt. En hij zat flink aan de cocaïne. En dat is nu iemand. Laatst hoorde ik dat hij nu met een vriendin is. Dat hij binnenkort gaat trouwen. En dat hij een kindje heeft. En dat hij nu een betaalde baan heeft. Dus je ziet ook dat het kan lukken. En tegelijkertijd, het lukt natuurlijk heel vaak ook niet. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus ik probeer niet dat systeem te promoten. Ik wil gewoon laten zien hoe werkt het nou eigenlijk. Ja, en daarom is het ook goed, juist dus wel allebei de kanten te zien. Want ja. het voelt voor buitenstaander als ik, hè, als een soort het afvoerputje van de maatschappij, zeg maar. Dus het is ook goed om daar een gezicht aan te geven, of gezichten eigenlijk. Ja, nee, maar het is heel belangrijk dat je ook de andere kant laat zien. Ja. En ook het dorp waar die TBS-instelling staat, Venray. Kijk, die TBS'ers die gaan elke ochtend, kom je ze tegen op de fiets, gaan ze naar hun werk, of ze gaan ergens stage lopen, of ze werken. En het is een aantal jaar geleden voorgekomen dat een meisje is verkracht door een TBS'er op verlof. En zij heeft daar heel veel moeite mee gehad. Heeft daar nog steeds heel veel moeite mee. Heeft ook een hulphond. Maar ze wilde wel met mij praten daarover. En dat vind ik, dat zijn ook belangrijke verhalen. Want als het misgaat, dan gaat het ook vaak gruwelijk mis. En dat is het pijnlijke aan dit systeem, denk ik. Ja. En willen mensen contact met jou houden als je met ze gepraat hebt? Sommigen wel. Ja, niet dat allemaal. Het lijkt me best hoor. Een lastige, toch? Om mee om te gaan. Ja, sommigen. Vaak hoor ik dan via de behandelaren wel van, oh, het gaat nu zo en zo met die persoon. Of hij is nu hiermee bezig. En ik vind dat wel interessant om een beetje te horen van, hoe gaat dat nou met mensen? Maar we hebben geen. We schrijven geen ellenlange brieven naar elkaar. Nee, dat niet. Je komt ook niet op het huwelijk van zo iemand. Nee, dat denk ik ook niet. En Ben, wat voor podcastplannen heb jij nog in de toekomst? Poeh, ik zou ook gewoon heel graag een praatpodcast willen doen. Ik heb nu heel erg verhalende podcast, je meegaat een verhaal in. Vind ik heel leuk om te doen. Maar ik vind het ook heel fijn om gewoon gesprekken met mensen te voeren over je gevoel of wat er in je kop afspeelt en over kwetsbaarheden. Dus we gaan ook bij jou aan de keukentafel zitten. Ja, laten we binnenkort een date plannen, daar gaan we. Ja, want je gaf zelf al aan van De Leeuw lult verder. Vind je een goede. Is het een praatpodcast? Ja, ja, toch wel. Kunnen we wel zeggen. En wat vind je verder nog? Wanneer vind je een praatpodcast goed? Aan welke eisen moet het voldoen? Ik denk toch dat het toch een beetje in je eigen belevingswereld moet zitten. Kijk, ik vind televisie bijvoorbeeld ontzettend interessant. Paul De Leeuw, nou, die ademt televisie. Dus. En hij is natuurlijk homoseksueel, dat ben ik ook. Dus dat voelt voor mij ook. Hij kiest de onderwerpen die mij aanspreken op de een of andere manier. Klopt dat bij elkaar? Dus ik denk dat dat voor iedereen toch een beetje verschillend is. Maar dat het toch in je interessegebied zit, denk ik. Ja. Dat vind ik altijd wel een interessante. Van, kun je van een praatpodcast genieten terwijl je naar mensen luistert? Dat je denkt, ja, ik vind het leuk om naar te luisteren, maar ik hoef ze niet als vrienden. Want ik heb meestal toch wel dat ik naar de praatpodcast luister, waarvan ik denk, ik wil die mensen eigenlijk als vrienden hebben. Ja. Hoe zit dat bij jou, Tom? Ja, de Snopkast, dat voelt misschien een beetje als vrienden, of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Zou je niet bevriend willen zijn met Jort Kelder? Dat lijkt me heel interessant, maar ja, het lijkt me ook wel doodvermoeiend eigenlijk. Ja, heel eerlijk, ik denk dat ik daarom dus... Dat jij daarom met Paul de Leeuw... Ja, dat jij hem wel als vriend zou willen hebben. Ik wil heel graag vrienden met Paul de Leeuw zijn. Heb je wel eens ontmoet, of niet? Ja, ik heb Paul wel een paar keer ontmoet, ja. Ja, maar heel kort hoor. Ik bedoel, hij heeft geen idee wie ik ben. Dat is ook prima. Maar daarom denk ik dat ik bijvoorbeeld niet zo op de Snop. Omdat ik dacht, ja, goed, oké. Okay, totaal out of my world this. En op deze manier kon ik het ook niet. Oh, wat grappig dat je dat zo zegt. Ja, nee, grappig. Ik heb er nooit over nagedacht of ik mensen als vrienden wil. Ik ben altijd wel benieuwd wat voor iets interessants ze mij te vertellen hebben. Waar ik dan weer iets van opsteek of waar ik weer iets mee kan. Ja. Zo luister ik eigenlijk naar podcasts of naar radiopresentatoren. Nou, en wat voor plannen heb jij nog? Ja, podcast? Ik ga iets heel leuks doen. Ik heb ik ga een podcast maken over de Titanic. Het is een onderwerp wat mij echt vanaf jongs af aan mateloos fascineert. Ja. Over die klasse en over hoe dat allemaal, hoe dat schip nou uiteindelijk is gezonken. En Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, natuurlijk de film. Ja, dus ik heb samen met een vriend gesproken. Ja, en samen met een vriend van mij, hij is historicus, Jeroen Post, gaan wij ook, net zoals Charles eigenlijk, een soort podcast maken over de Titanic. Dus over bijzondere personen aan boord, zowel in de eerste klas als in de derde klas. In welke tijd we het nou over hebben, hè, de jaren 10. Mm-hmm. En ook hoe dat schip nou uiteindelijk aan zijn noodlottig einde is gekomen. We weten allemaal hoe het gaat, maar er zijn zoveel verhalen over te vertellen. Ben ik mee aan de slag. Ga je ook daarna? Daar naartoe? Of? Nee, maar gewoon het schip ligt op de bodem van de zee. Ook dan, ja. Zeg maar als in daarna. Zeker, want dan is er ook nog, dan zijn er ook, Ben, echt, de Titanic, er zit vol met verhalen. Want ook toen die gevonden is in de jaren 80, mm-hmm, dat is een heel bijzonder verhaal door iemand die eigenlijk op zoek was naar onderzeeboten die gezonken zouden zijn door de Russen. Heel spannend allemaal. En dan vind je de Titanic. En dan vind je de Titanic opeens. En nu is het dus zo dat ze een bepaalde een soort bacterie hebben gevonden die de Titanic zo snel laat roesten dat er waarschijnlijk over 20 jaar niks meer van over is. Dus ja, het is een fascinerende wereld. En de vraag is natuurlijk, ga je wel of niet Celine Dion gebruiken als tune? Ja, ik heb het niet gedaan. Weet je wat, ik gebruik de muziek die de band heeft gespeeld in de laatste nacht van de Titanic. Dat is ook mooi. Ja, ik heb die muziekplaten teruggevonden. En er is ook een band die heeft die muziek ingespeeld. Die muziek ga ik spelen. Ik probeer een beetje bij die James Cameron film weg te blijven. Okay. En hoe ver ben je dan al? Want het klinkt al alsof je heel ver bent. We hebben nu 4 afleveringen opgenomen en we gaan ze binnenkort dan uploaden en dan kunnen mensen er naar luisteren. En waar maak je het voor? Voor onszelf. Ja. Ja. We zijn echt nergens aan vastgesloten. Nee, we vinden dit leuk, omdat het een fascinerende wereld is. Ja. Dus we zetten het zelf online. Te gek, Tom. Ik ga luisteren. 100%. Leuk. Oh, de eerste. Dank je, Ben. Maar je kan er toch ook gewoon geld mee verdienen? Is dat, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat... Ik ben niet zo commercieel. Dus. Voor alle omroepen die meeluisteren. Ja, nou ja, Ben, jij weet wel hoe dat werkt. Ja. Geld verdienen aan een podcast. Ja. Ja, ik doe mijn best. Ja. Nou, geef Tom eens advies. Ja, misschien kun je me helpen. Ja, gewoon pitchen, Tom. Ik bedoel, mij heb je al, alleen ik heb geen geld. Maar ik vind het vooral zo leuk, want dat ik dus helemaal niemand... is niemand die moet adverteren of iets. Ik kan het gewoon zelf maken voor mijn eigen kleine niche... die dat waarschijnlijk of wel of niet leuk vindt. Ja. En dan ben ik gewoon helemaal vrij om te doen wat ik wil. Daar heb ik zin in. En hoe heet die? Ja, Titanic de podcast. Niet de gezonken podcast of nee, zo. Nee, ja, dat is ook een goede trouwens. Ja, nee, ik heb nog geen titel. Ja, ik weet het nog niet. Ja, je wilt toch iets met Titanic. Ja, iets. In de onderzin, en ik heb ook zo'n prachtige, dan zo'n oude plaat. En dan met zo'n ticket waar dan mijn naam op staat, weet je wel. En dan alsof je aan boord gaat van de Titanic. Oh, mooi. Ja. Toch een beetje embedded. Toch weer een beetje embedded op het schip. Het verhaal is weer rond. Echt, hè? Ik vind het altijd mooi om een soort van rode draad in iemands werk te vinden. Dus bij jou is dat embedded. Embedded. En bij jou, Ben, daar ben ik nog niet achter wat jouw rode draad is. Ik denk dat het passies zijn. Maar die gaan heel veel alle kanten op. Dus dat zou lullen en dat is dingen maken voor de media. Ik denk dat dat het is. Ja. Passie en Adriaan. Ja, daar kunnen we het ook nog over hebben. Misschien moeten we daar een aparte aflevering aan besteden. Daar weet je ook heel veel over. Van cliffhanger. Ja. Hij heeft namelijk de caravan van Passie en Adriaan. En de auto. Waarom komen we daar nu pas weer achter? Nou jongens, jullie moeten maar gewoon een keertje terugkomen. Tot de volgende keer maar weer. Ja, 3 luistertips hebben jullie van ons gekregen. De Snopkast, De Leeuw Lult Verder en Charles Eindelijk Koning. En luister ook naar de podcast van mijn 2 gasten. TBS, Jong en Vast, De Psychische Pandemie. Roet in het Eten en Flikker de Podcast. Ben Prins en Tom Veldhuizen, dank jullie wel dat jullie gastrecensent wilden zijn in deze Vink. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je, geef sterren. Wij doen dat niet hier, maar jij kan dat nog steeds doen. Dank voor het luisteren en wil je reageren? Laat het me weten via Instagram. Zometeen. Nachtzuster. NPO Radio 1.